Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com tots els dies no anem a ficar-se tan solemnes i tan exquisits com en els dos darrers programes, ja sabeu que així la veritat és una norma dintre d'una gamma de músiques. Avui toca música alegre, música per a ballar directament. Una música feta per un grup que s'anomenen Le Dancing Pepa. Una cosa, com veieu, prou informal, però que, de broma en broma, ja va per el seu tercer disc. El primer va tindre que ser un Verkami, però ja aquest tercer disc està gravat per la gent de Sedallà Records, com sempre pillant allò millor que pot de tot el panorama del jazz valencià. I la primera peça que heu escoltat es diu directament Riffin' at Gran Via. Una cosa que, com veieu, vos sonarà el títol, perquè és una composició inspirada en la Gran Via a València i és d'Eduard Marquina, en arranjaments també del mateix Marquina. És un grup de gent, de veterans del jazz que encara que siguin de la nova generació de tot el territori nacional, fonamentalment són de per ací, són del terreny, i el seu swing traslada els oients als millors clubs dels anys 30, creant un ambient únic amb els seus concerts per veure o per ballar, buscant la millor combinació del swing clàssic, és a dir, comptem amb piano, contrabaix i bateria com base rítmica, saxo, trombó i trompeta per a fer les melodies. Realment, Dancing Pepa és una autèntica alegria escoltar-la. No sé com definir-ho. És música realment agradable, música per a ballar, com ja hem dit, i no vol res més. No vol res més ni res menys, evidentment. Ha participat, de totes formes, en escenaris molt variats i va participar en alguns esdeveniments on ha deixat la seva petjada, com el Winter Black Swing Festival Swing Out. En definitiva, música alegre, música per a desempalagar, si voleu, un poquet dels dos programes anteriors que eren com molt seriosos, molt solemnes, diguem-ne. Les peces que heu escoltat fins ara han estat la primera Flying Home, una coneguda peça de Benny Goodman i Lyon Hampton, arranjada per Joan Saldanya, Isn't It Romantic, una cançó de Rodgers i arranjada per Eduard Marquina, el conegudíssim Mark the Knife de Curbail, amb arranjament de Fede Crespo, i Luar Flatville, una composició directa del nostre pianista i cantant Eduard Marquina. Atenció, que el que he dit abans no se prenga com que és una música que en certa mesura desprecia, per dir-ho d'una forma un poc brusca, ni molt menys. És una música d'una altíssima qualitat, de gent que ha estudiat molt bé el swing de l'època dels anys 30 i 40 i que ha fet uns arranjaments excel·lents d'aquestes peces, la majoria clàssiques i altres, com heu escoltat, de pròpia composició de membres del grup de The Dancing Pepa, però això no li lleva cap mèrit, és a dir, la música no té per què ser sempre ni seriosa, ni solemne, ni res d'això. La música n'hi ha per a tots els moments i ocasions, i en aquest cas, després d'alguns programes més, entre cometes, seriosos, si voleu, avui ja calia una miqueta d'aire fresc i hem posat aquest disc que la Seda Jazz ha tret doncs, pràcticament en guany, pràcticament, dels registres del 2018, de mitjan de l'any passat, però que jo crec que és un disc que va aguantar durant algun temps perquè va a ser una música que molta gent li agradarà comprar, perquè és una música que desempalaga molt i realment alegre, molt alegre i de qualitat, evidentment. Like lies are cross eyes. Ha! Just wait, I'm bug them dies. Yeah. I'm Mikado from Decado, also little Joe. I don't have to stare from twice, but I really have bug them dies, yeah. Mama thought that I was in school, learning to be nice. Come on, I was down in Rambo Street. Learn how to bug twice, yeah. Yeah. Lordy, how my love that loving. Love to save him too. Oh, just look like a cross eyes. Ha, just wait, I'm about to die. Thank you. In my solitude, you haunt me with dreadful days of days gone by. In my solitude, you taunt me with memories that never die. I sit in my chair, filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom every day, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad. In my solitude, I'm afraid. Dear Lord above, send back my Back in the Days, una composició del vell Fats Waller en arranjament de Joan Saldanya. Love You Madly, una peça del mestre Ellington en arranjament de Paco Soler. Magnolia, d'Eduard Marquina, amb arranjaments seus. I Solitude, la famosa composició de Duke Ellington amb arranjaments també de Joan Saldanya. Jo crec que ja toca dir que els components d'aquest grup, que sona com si fos una gran orquestra de ball de les que s'estilaven als anys 30, els components de la Le Dancing Pepa Swing Band, són Paco Soler al trombó, Joan Saldanya saxo alt, sopra i veu, Fede Crespo a la trompeta, Eduard Marquina al piano i la veu, Javi Pérez al contrabaix i José Reillo a la bateria. Són gent de per ací que sap perfectament i coneix perfectament el jazz i que sap donar-li eixa mena de pessic que és el swing a la música que toquen. Una música, com he dit, excel·lent i que pense que ja pagava la pena que l'escoltàrem, perquè d'entre el grapaet de disc que m'ha enviat la Seda Jazz, aquest s'havia quedat una miqueta endarrerit. Hem deixat passar els Nadals a posta i ja toca. Anem a escoltar més a Le Dancing Pepa Swing Band. Thank you. Finances and nonsense. Oh, baby, you know I need me some gold. Romance with a finance just don't make sense. Oh, mama, mama, please give up that gold. You're so great and you're so fine. You ain't got the money, you can't be mine. It ain't no joke, the beast don't broke. Baby, you know that I lie when I say romance with a finances and nonsense. Oh, please, babe, just give up that gold. You're so fine. You ain't got no money, you can't be mine. It ain't no joke, the beast don't broke. Baby, you know that I lie when I say romance with the finances and nonsense. Oh, please, baby, give up that. Oh, please, mama, mama, give me some. Oh, baby, baby, just give up that gold. Give up that gold, mama. I fins ací el programa d'avui dels Camins de la Música. Una música que avui ha estat alegre, encomanadissa, una música per a passar-se-ho bé i ballar si cal. Ja sabeu que els Camins de la Música podeu escoltar-ho en Ràdio Clara al 104.4 de l'FM de València, l'emissora lliure i libertària, els dijous a les 4 de la vesprada i en repetició els dissabtes a les 11 i mitja de la nit. Que també podeu escoltar-ho en l'iVox, en l'apartat del Camins de la Música, i que evidentment també podeu trobar el programa complet en format en MP3 de màxima qualitat en la nostra web podcast caminsdelamusica.net. I anem a fer una petita diablura posant una versió per a que compareu d'una de les peces que heu escoltat per la Pipa Dancing, que és el conegut tema de Mercer Ellington, Things I Want They Used To Be, en un disc que va gravar Johnny Hodges, ni més ni menys, amb Wild Bill Davis, l'organista, i el seu grup. Com veieu, això del swing no és una cosa exclusiva dels negres nord-americans. Evidentment, no vaig a negar-los la paternitat, però sí que crec que s'esteix d'una forma que ja és imparable. Bona nit, bon dia, bona vesprada, i vos deixe amb Things I What They Used To Be, una peça de Mercer Ellington, el film de Duke Ellington, interpretada per Johnny Hodges i Wild Bill Davis amb el seu grup. Per a què compareu?